وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ذاك شوقنا وشيوان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم. اج دی یہ مختصر محفل میرے برادر مکرم جناب محمد منیر صاحب اور انہوں دے معاونین دوست احباب نے منعقد کی تھی. اج دا مختصر موضوع ہے جدا نا ہے اچھا اور برا خاتمہ. دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انساناں نو چار قسماں دا پیدا فرمایا. کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالی نے اپنی خدمت اور جنت آج تے پیدا فرمایا. دنیا چ اپنی خدمت انہوں تو لیندا ہے, آخرت تے چ انہوں جنت عطا فرماؤ ہے. وہ مقدر دے سکندر لوگ نے, وہ اعلیٰ انسان نے, وہ انبیاء علیہم السلام اولیاء اور مومنین صالحین یہ وہ لوگ نے جنہاں دنیا وچ رب سونے دی خدمت کرنی ہوتی ہے ہر وقت اس دے دین دے اس دی طاعت عبادت فرما برداری وچ مصروف رہنا ہوتا ہے. آخرت وچ انہاں نو جنت ملنی یہ اعلیٰ طبقہ ہے, یہ طبقہ انتہائی خوش نصیب لوکاں دا. دنیا وچ رب دی خدمت وچ مصروف رہن تے آخرت وچ جنت مل جاوے دونوں جہان ہی وارے نیارے ہو گئے. دوسرے وہ نے جنہاں نو جنت واسطے بنایا سو خدمت واسطے نہیں, وہ کہڑے جڑے دنیا وچ زندگی دا بہتا وقت انہاں دا کفر وچ گزریا ہے. لیکن مرن تو پہلو اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی ہے, انہوں نے ایمان نصیب ہو گیا, توبہ کر لئیے کفر تو, ہر شے تو توبہ کر کے ایمان دی دولت نال دنیا تو گئے نے. یہ دنیا چ خدمت نہیں کر سکے رب دی, تو قیامت نو جنت لے گئے. تیسرا طبقہ ہوئے مثال بھی انہوں دی دے دیا کہ دنیا چ تے کفر دے اندر بہتا وقت انہوں کا گزرا ہے, لیکن دنیا تو جاندیا ایمان لے گئے. وہ مثال فرعون دے جادوگر جڑے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے مقابلے انہیں کٹھے کیتے سن. جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نال انہوں دا مقابلہ ہون لگا تے انہاں اپنی رسیاں سٹیاں تے سپ بن گئے, تے جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سٹیا, وہ سپ بنیا تے سارے نو کھا گیا. تے وہ سمجھ گئے جادوگر سن, جادو دے سارے راز وہ سمجھتے سن. وہ سمجھ گئے بھئی آ جڑا کام ہویا ہے نا یہ جادو دا نہیں, یہ کوئی اللہ دی طاقت دا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی تے اصل پچھوں ہی آتی ہے نا, اصل ادھر ڈوری کھچیندی ہے تے بندے تو دنیا دے اندر چنگے کام ہو جاندے نے, یعنی اللہ دی مہربانی نال کام چنگے ہوندے نے. اصل حقیقت ہے تے جدو ہونا سونے نو اللہ فرماندا قرآن الکے یا سہارا تو ساج دین, جڑے جادوگر سن انہوں نے سجدے وچ سٹ دتا گیا, یعنی رب سونے نے انہاں تے مہربانی جو فرماونی سی تے انہاں کول ایک بظاہر سبب جڑا ظاہر ہویا سی وہ ادب دا ہویا سی کہ انہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نوں عرض کیتی سی پہلو تساں وار کرنا ہے یا اساں کرنا ہے, تو کیونکہ وہ نبی کول پہلو پوچھ بیٹھے بھائی اس پوچھن دے ادب نال اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نوں سجدے وچ پا چھڈیا. فرعون دا وہ میلا پریا پیا ہے تے پرے میلے وچوں چند جادوگر پا ایمان دی دولت نال رنگیندے نے, پرے میلے وچوں چند دے اتے کرم پیا کردا ہے. ہن اسی ویلے ہی انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تے توبہ چا کیتی, ایمان لیاندا, ایمان وی لیاندا, اور رب نے ایمان اے ہو جا دتا جیڑا ایمان اللہ دے ولیاں دے کول ہوندا ہے. چھوٹا موٹا ایمان وی نہیں سی جڑا ماڑی جی تکلیف تے دکھ نال ہٹ ہٹ جاندا ہے بندہ گھبرا جاندا ہے, نا ایمان وی رب سونے ایڈا پیڈا دتا انہاں نو کہ جدو فرعون کہن لگا تساں اے لگدا اے دے نال دے جادوگر جے اور اے تہاڈا وڈیرا ہے تساں نہیں جے پھرنا تے میں تہانوں وڈ ٹک دیاں گا تے مخالف سمت تو تہاڈے ہاتھ تے پیر وڈاں گا, تو انہاں آکھیا جو کرنے کر دے اساں اپنے رب تنو من بیٹھے, اساں اپنے رب سونے نو من بیٹھے ہاں. تے او خوش نصیب دنیا چ رب دے دین دی خدمت نہ کر سکے, جاندی واری اللہ سونے نے انہاں نو ایمان دی دولت نصیب فرما. جدو فرعون نے سلی تے لٹکایا ہے اس لیے اللہ سونے نو من کے ولایت لے کے دنیا تے ٹر گیا. یہ دوسرا طبقہ ہے جنہاں نو اللہ نے جنت واسطے بنایا ہے لیکن دنیا چ خدمت واسطے نہیں بنایا. یہ بھی خوش نصیب نے کہ آخرت دا جہان انہوں دا سونا ہو گیا, یہ بڑے آلہ نصیباں والے لوگ نے. تیسری قسم ہوئے جنہوں اللہ تعالی نے نہ اس جہان چ خدمت واسطے بنایا ہے نہ اگلے جہان چ جنت واسطے بنایا ہے. وہ ایتھے ایمان دی دولت تو محروم تے اگلے جہان جنت تو محروم. وہ نے کافر تے چٹے اندر دے منافق, وہ ایتھے ایمان تو محروم گئے خدمت نہ کر سکے رب دے, تے اوتھے گئے تے جنت تو محروم. یہ تیسرا طبقہ ہے, یہ انتہائی شقی تے بدبختاں دا ہے, انتہائی بدبختاں دا ہے کہ ادھر بھی گئے تے اگوں بھی گئے. چوتھا طبقہ جڑا ہے نا وہ ہوئے ایتھے خدمت کردا ہے اگا جہنم لیندا ہے اگوں جنت نہیں لگدی او کیڑا بھئی ایتھے تے چنگے کام کردا رہیا لیکن جاندی واری ایمان نال نہ مریا تے خاتمہ ہویا پیڑا ہن ایتھے دی خدمت وچ گلنگ گئی نا تے اگا جہنم کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اگلے جہان جو بھی دینا ہے نا وہ صرف اور صرف اس نو دینا ہے جڑا مردے والے ایمان دی دولت لے جاوے باقی نہیں مل سکتا اے بھی بدبخت شکی ہو گئے کہ جنہاں نو ایس جہان وچ تے دین دی خدمت دا موقع ملیا اللہ اللہ کرن دا موقع ملیا لیکن اگلے جہان جا کے تے جہنم رسید ہو گئے او بدبخت اے سوئے خاتمہ اینو آخدے گے پیڑا خاتمہ اینو ہی آندے نے اس واسطے اللہ دے ولی لوگ جنہیں بھی نے نا او ہمیشہ اس تو ڈردے رہندے نے بھی کوئی پتہ نہیں ساڈا خاتمہ کیویں ہوندا ہے تے رب وحدہ اولا شریک مولا کئیاں نو دنیا تے وکھا وی چھڑدا ولیاں نو لیکن انہاں دے اُتے اللہ دا خوف اور جلال اور بے نیازی دا غلبہ ہی اتنا ہوندا ہے کہ او دنیا دے اندر پھر وی ڈردے رہندے نے تے روندے رہندے نے کوئی پیار اللہ سانو ایمان والی موت عطا فرمائے کہ جیڑا بندہ دنیا چ ڈرے نا ہمیشہ خوف کردا رہے تے اللہ کول ایمان دی دولت منگدا رہے اللہ انہوں ایمان دی موت عطا فرماندا ہے یہ ہوئی مسئلہ اساں بیان کرنا ہے کہ ایمان نال خاتمہ جیڑا ہے نا یہ اصل دولت اصل مہربانی اور رب کول بندہ ایدہ ہی سوال کردا رہے اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماؤں ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے پتران وصیت پر فرماؤں گے نہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا پترو جب مرو تے اسلام تے مریا جے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے ایمان رکھ کے مریا جے موت اس حال دے اندر تانوں آنی چاہیے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دے قربان جاواں آپ سرکار یوسف علیہ السلام دے جدو بھرا تے والد گرامی مصر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات جا کیتی اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام لے اپو اپنے پراواں نو اپنے والدین نو عزت دے مقام تے بٹھا کے جدو مولا کائنات دی بارگاہ وچ دعا دے شکرانے دے ہاتھ اٹھائے نے تے فریاد کیتی اے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین ذرا روک نہ لاگ سبحان اللہ آپ اللہ سونے دی بارگاہ وچ جناب یوسف علیہ السلام فریاد کردے نے یا مولا توفنی مسلم مینوں مسلمان موت دینی مسلمانی دے اُتے مینوں وفات دینی یا اللہ مینوں مسلمانی نال اس دنیا تو لے جاویں والحقنی بالصالحین اور یا مولا مینو نیکاں بندیاں دے وچ رلا دیوی حضرت یوسف علیہ السلام دعا پہ منگدے نے صدقے جاواں حالانکہ ہر نبی ایمان تے جانا ہوندا ہے جویں پہلو میں تانوں دسیا پہلا طبقہ انساناں دا ہوئے او عظیم انسان نے جنہاں نوں رب وحدہ لا شریک مولا نے دنیا دے اندر اپنی خدمت واسطے بنایا ہے تے آخرت دے اندر جنت واسطے پیدا فرمایا ہے او طبقہ اللہ دے نبیاں دا ہے ولیاں دا ہے اور صالحین مومنین دا ہے جنہاں نوں ایمان دے دولت نصیب ہوندی ہے غور فرما صدقے جاواں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اے دعا منگ کے امتیاں نوں دسیا لوکاں نوں دسیا جے لوگو ہمیشہ ایہی رب کول فریاد کردے رہیا جے یا مولا سانو دنیا تے اسلام نہ لے جاوی تے مرد مرن تو بعد اپنے نیکاں بندیاں دے نال رلا دیوی انہاں دوویں لفظاں دے غور وی فرماؤ ایک موت ایمان تے اسلام تے دیوی اساں تیرے اگے جھکدے ہوئیے یا مولا تیری دربار دے اندر ہی ہوئیے تے سانوں وصال عطا فرماویں دجا والحقنی بالصالحین یا مولا سانو اپنے نیک بندیاں دے نال رلا دے معلوم ہو یا مرنے تو بعد جے بندہ ایمان تے مر جاوے نیکی تے مر جاوے تے پھر اللہ دے نیک بندیاں نال ہی رل جاندا وے کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا نے اوتھے نیکاں دی جماعت بنا کے رکھی جڑا وی ادھروں جاندا ہے رب سونا اوتھے اکٹھیاں کر دیندا ہے اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں الحقنی بالصالحین اللہ دیا بندیا تے جے ایمان تے بندہ مرنا چاہندا ہے تے پھر ہر ویلے ایہی فریاد کردا رہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر یا مولا خاتمہ سونا کر دے ایمان نال اسلام نال دنیا تو لے جاوی تے اپنے نیک بندیاں دے نال رلا گئی توجہ فرما حضرت سیدنا ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے جنہاں دا نام سہل بن سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سی آپ بڑا روندے ہوندے سن زیادہ وقت رون دے گزاردے سن کسے پوچھا حضور کیوں روندے جے تساں تے اللہ دے ولی پیارے جے فرمایا یارو میں رونا اس واسطے ہاں کدھرے خاتمہ میرا بہرا نہ ہو جاوے میں روندا رہنا وا تاکہ یا مولا ایتھے جو مرضی گناہ ہو جان پر تے سونیا مہربانی فرماوی مرد ویلے تے ایمان عطا فرماوی حالانکہ رہندے پاک سن دنیا دے اندر گناہاں تو دور اللہ دا ولی جو ہویا لیکن دے باوجود فریاد کردے سن یا مولا کریمہ مینوں ایمان نال دنیا تو لے جاویں دولت دین دے نال لے جاویں اسلام تے موت عطا فرماویں بھڑے خاتمے تو بچاویں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم حضور فرماؤں دے نے عملہ دا دارو مدار خاتمے تے جے خاتمہ چنگا ہویا تے عمل اتھے کوئی کام آ جانگے جے خاتمہ بھیڑا ہویا تے ہر شئیے تھے ردی جانی جے پھر اتھے مولا کائنات نے ماسا بھی اجر نہیں جے دینا غور فرما ہن تینوں ایک برے خاتمے دی گل سناواں برے خاتمے دی گل سناواں ایک بنی اسرائیل دے اندر عبادت گزار سی جدا نام برسیسا راہب سی وکھریاں رہ کے جنگل دے اندر اللہ اللہ کردا رہندا سی ایک دن شیطان نام مراد اودے کول آ گیا ویکھ جدوں بدبختی سوار ہون لگے شیطان آیا برسیسا راہب دے کول ایک دن انسانہ دی شکل دن دران کے شیطان نے ایک دن بھی او دن آر اس کی چھگی دن در عبادت کی تھی جسے چھگی دن در او راہب رہندہ سی ہاں جی عبادت گزار رہندہ سی ایک دن انسانی شکل دن در رات دن شیطان نے اللہ اللہ چھ گزار دیتی دوسرا دہاڑ ہویا پھر بھی ساری رات شیطان کھلوتا ہے نہ دن نو کھاندا ہے نہ رات نو کھاندا ہے نہ دن نو سوندا ہے نہ رات نو سوندا ہے اگلا دن بھی ابلیس نے ایویں گزار دیتا جب تیسرا دن آیا پھر بھی اسی طرح لانتی نے گزار دیتا ہن راہب پوچھدا آندا ہے یار بڑا عجیب اللہ دا بندہ ہے تو اتنی لذت تے مینوں کدی نہیں آئی عبادت دے اندر جنی تینوں آئی کھڑی ہے تو اج تیسرا دن نے نہ سونا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے کوئی مینوں وی تے دس تو کی کرنا ہے کیویں اے تینوں لذت نصیب ہوئی ہے او لانتی جواب دیندا ہے ابلیس ہی پر شکل بندے دی دے اندر آیا کھڑا سی اس واسطے اللہ دے بندے اللہ دے پیارے لوگ فرماوندے نے دھوکھا نہ کھانی ہر شکل نو ویکھ کے کوئی پتہ نہیں لانتی شیطان آیا کھڑا ہوئے تیرے ایمان دی دولت نو لٹن دی خاطر کئی راہبر وی راہدن کئی راہدن ڈاکو جڑے نے او راہبراں دے روپ وچ رستے دے اوتے آن کے کھلو رہندے نے ہجی شکل انہاں دیاں راہبراں والیاں ہوندیاں نے پر ہوندے ڈاکو تے راہدن نے ظالم ہوندے نے ہجی لات لانتی شیطان آن کے توجہ فرما شیطان آن کے تین راتاں اس طرح عبادت کیتی جڑا برسیسا راہب سی او پریشان ہویا ہاں جی حسرت دل وچ ہوئی آندا ہے واہ عجیب گل ہے ایڈا پیارا عبادت گزار بندہ ہے دس دے صحیح تو کتھوں اے سارا کچھ حاصل کیتا ہی ہن ویکھ دشمن ماردا کیویں نے ہاں جی دا کیویں ماردا ہے دلیر کیڑی گل تے پیا کردا ہے شیطان آندا ہے برسیسا ایک گناہ چا کر رب دی ایک نافرمانی چا کر مینوں وی سارا کچھ گناہ دی وجہ نال لبے آئی میں ایک گناہ کیتا ہے میں توبہ کیتی ہے معافی منگی ہے رویا وا رب مہربان میرے تے ہویا تے رب سن ہن سبق پڑھاوندا ہے انہوں دستا نہیں پیا میں کون ہاں کون نہیں انہوں دھوکہ دیتی کھڑا تے آندا ہے ایک گناہ کر لے کیونکہ رب جنہ گناہ گارا تے مہربان ہوندا ہے نہ نیکاں تے نہیں ہوندا اے خیال انہوں شیطان انہوں جناب دستا ہے پیا سبق پیا پڑھاؤندا ہے آندا ہے دھوکہ دے کے گناہ کر لے رب دی نا فرمانی کر لے جنہ رب نا فرمانا تے گناہ گارا تے مہربان ہوندا ہے انہ نیکاں تے نہیں ہوندا او نا مراد جڑا برسی سارا ہے برسی او دے دھوکے وچ آ گیا آندا ہے ہاں گل تیری ٹھیک ہے یار میں بھی ایک کام کر گزرنا اللہ اللہ تے میں ساری زندگی کیتی ہے مگر مینوں اینی لذت نہیں آئی جے ہن گناہ نال ہی آندی ہے تے میں گناہ ہی کر لینا وا ہاں جی اللہ دے بندیا غور فرما ہن شیطان دے سبق پٹی دے اتے چڑھ گیا ہاں جی آندا ہے دس گناہ کہو جا کرا انہیں آخیا جا بدکاری کر لے کوئی یہو جا گناہ کر لے انہیں آخیا یار نہیں انہ دا گناہ جے کرا جد نال حقوق العباد مارے جان تے پھر تے میری معافی نہیں ہوے گی شیطان آندا ہے جا پھر تو ایک شراب دا پیالہ پی لے شراب پیون نال حق اللہ دا مریچے گا تے بندیاں دا تے نہیں مریچے گا گناہ وی ہو جاوے گا پھر رومی فریاد کری تے اللہ تیرے تے مہربان ہو جاوے گا پھر تینوں لذت آون گیاں عبادت والیاں جڑیاں میں پیا لینا وا او مردود دھوکے وچ آ گیا بے وقوف تے چلا گیا نال ایک پنڈ سی اس پنڈ دے اندر اس نے جا کے ایک عورت سی شراب ویچ دی عورت شراب ویچ دی سی جا کے ایک پیالہ شراب دا پیتا شراب ام الخبائث نبی دی شریعت دے اندر آکھی گئی ہے تمام خباستاں دی ماں بنائی گئی جے اج جا کے شراب دا پیالہ پیتا ہے شراب دا پیالہ پیون تو بعد جدوں نشے دے اندر آیا ہے ظالم تے پھر عورت نال اسے نال ہی بدکاری کر بیٹھا ہن جدوں بدکاری ہو گئی پیچھے بادشاہ نوں پتہ لگ گیا بادشاہ نے اس ظالم نوں بلایا بلا کے تے جناب پھانسی تے چڑھاون دا ارادہ کر لیا جدوں پھانسی دے نیڑے پہنچیا وے ابلیس آیا آندا ہے سنا کی بنیائی برسی ساندا ہے ظالما بھڑے یار ایویں کردے نے مرا چھڈیا ای آندا ہے ہن اس طرح کر جے بچنا چاہنا ہے جے بچنا چاہنا ہے تے مینوں سجدہ چا کر تینوں ہن بچا لینا وا برسی سان نے سجدہ کیتا شیطان نو خدا چا منیا آندا ہے ہاتھ جوڑ کے مینوں بچا لے سجدہ کیتا ایمان وی گیا اتوں بادشاہ نے پھانسی نی لٹکا چھڈی شیطان لانتا پاؤندا نس گیا برسی سا جڑا ساری زندگی عبادت کردا رہا ہاں جی جے باہر آندا ہے اودے 70,000 طالب سن درویش سن جڑے آسمان ہوا وچ اڑدے رہندے سن لیکن کیڑی گل پچھوں پیا مریندا ہے ایک گل اپنے دشمن دی مننی ہے شیطان دی ایک گل مننی ہے آندا ہے ایک وارا گناہ چا کر پھر رب بخش دے گا تے مہربانی ہو جاوے گی یا ایہی سوچ آئی ہے کافر ہو کے مریا وے بھائی خاتمہ لے کے مریا ہے اللہ دیا بندے آؤ انہیں سال دا عبادت گزار جہنم جتا جاندہ ہے جدو خاتمہ بھیڑا ہو گیا ہے مگر ہویا کیوں ہے اس واسطے ہویا ہے دشمن ابلیس دی گل من بیٹھا ہے اللہ سن کے جاوا جدو اے ہوئی ابلیس آیا میرے غوث پاک دے کولو غوث پاک عبادت پہ کر دے سن اے ہوئی شیطان آیا ہے اندر اے عبدالقادر بس کر میں تیرے تراضی ہو گیا ماں عبادت چھڑ دے بدل دی شکل دے اندر آیا ہے تو میرے غوث پاک نے جواب دیتا ہے اس دے دعوے پھسے نہیں شریعت حضور دی نوں سمجھن والے سن مولا اصل مہربان سی غوث پاک جواب دیندے نے او مردودا عبادت تے میرے نبی نانے پاک سرکار تے معاف نہیں ہوئی میں عبدالقادر تے کیویں معاف ہو گئی ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ آپ فرماؤ گے میں ظالما عبادت تے میرے نانے پاک تے معاف نہیں ہوئی تو میرے کیویں کر رہا وے تو لگدا ہے شیطان ہے اتوں شیطان پھر دا لاندا ہے آندا ہے عبدالقادر میں دا تے بڑا ماریا سی پر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے آپ فرماؤ گے نے ظالما مینوں میرے علم نے بچایا میرے رب رحیم دی رحمت نے بچا لیا ہے مینو رب الرحمان دی رحمت نے بچا لیا ہے پھر دا پیا ماردا سی اللہ دیا بندیا غور فرما اے جناب بھیڑا خاتمہ کنہ بندیا دا ہوندا ہے ہاں جی کنہ بندیا دا بھیڑا خاتمہ اکثر ہوندا ہے اکثر زیادہ تر خاتمہ برا کنہ لوکاں دا ہوندا ہے جڑے نبی دے گستاخ ہون گے انہاں دا خاتمہ بڑا برا ہوندا ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا دشمن بن دے رہی رب دے ولیاں دا بغض دل دے اندر رکھی او دا کبھی خاتمہ چنگا ہوندا الا من تاب وعمل صالحا پر جے جناب توبہ کر جاوے جے اللہ دے ولیاں دی دشمنی چھوڑ دے وے دنیا دے اندر ہی معافی مانگ لوے تے پھر رب مہربان ہو جاندے رب دے نبیاں نال بغض ولیاں نال بغض صحابہ نال بغض تے دشمنی رکھن والے بندے ہاں جی جناب انہاں دا برا خاتمہ ہوندا اے ایمان تے نہیں جے مردے اللہ وحدہ لا شریک مولا نو اپنے پیاریاں نال پیار ہی بڑا اے جس بندے نو اللہ سونا اپنے پیاریاں دی محبت دے چھڈے نبیاں دا پیار مل جاوے اللہ دے ولیاں دا پیار مل جاوے اللہ سونا اس پیار دی برکت نال اونوں محبت ایمان دی دولت عطا فرما چھڑدا اے انہاں دا خاتمہ سونا کردا اے رب ایمان تے موت عطا فرماوندا اے جنہاں دے دلاں دے اندر ادب ہووے جنہاں دے دلاں دے اندر محبت ہوے اللہ دے پیاریاں دی غور فرما اللہ سونے دے پیاریاں دا بغض اے بندے نو بے ایمان کر دے مار دئی رب سونے دے پیاریاں دی محبت بندے نو ایمان دی دولت نال لے جاندی اے ذرا ڈٹ کے آج سبحان اللہ توجہ فرما صدکے جاواں میں رتا کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا جل والا دعا کر شلا اپنے پیارے بندیاں دی محبت عطا فرماوے اے جے دولت سینے وچ مل جاوے سمجھ لوی ایمان دی دولت مردے ویلے مل جاوے جے اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے پیاریاں دی محبت تے ادب دی دولت عطا فرماوے گستاخاں دے کدی ویڑے تو نہ گزری خدا دی قسم کر کے آنا جڑے رب دے نبیاں ولیاں نال بغض رکھن والے ہون جڑے انہاں دا نام آوے تے سڑ جان جڑے انہاں دا ذکر ہووے تے مر جان انہاں سوراں دے نیڑے نہ لگی جے انہاں نال پیار پا بیٹھو ایمان تو ہاتھ دھو بھوے گا انہاں دی دو گز داڑھی دے اوتے نہ جاویں انہاں دے 12 فٹ دے 12 گڈاں دے پگاں تے نہ جاویں انہاں دیاں پنڈلیاں تو اوتے سٹھنا تے نہ جاویں جس دے اندر بغض ہووے نبی ولی دا اے نام مراد اے دا بدبخت ہوندی اے دے نال محبت نال سلام لین والا وی کدی ایمان تے نہیں مردا تے جڑا اللہ سونے دے دشمناں رب وحدہ لا شریک مولا دے بندے نبیاں ولیاں دے بغض والیاں نال بغض رکھے مولا سونا اس نو ایمان دی دولت عطا فرماوندا اے حدیث پاک سن مدنی تاجدار دی کملی والے آقا سرکار نے فرمایا قیامت والے دن رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ حاضر ہوے گا رب فرماوے گا فرشتوں دا نام عمل ویکھو ویکھن گے نام عمل یا اللہ کریم اے تے نیکیاں نال ہی بھریا پیا وے اللہ فرماوے گا اے ویکھو اے دے کھاتے دے اندر اے دے عمل دے اندر میرے محبت والے پیار والیاں دا پیار لکھیا کہ نہیں یا اللہ نہیں اچھا اے ویکھو میرے بغض میرے دشمناں دے نال بغض تے دشمنی اے وچ لکھی اے کہ نہیں یا مولا کریم اے وی نہیں لکھی رب سونا فرماوے گا اینو چکو جہنم دے اندر سٹ دیو ایدیاں ساریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں لے اے اپنے دشمناں نال دشمنی رکھدا سی اپنے دوستاں نال دوستی رکھدا سی تے میرے دشمناں نال اس دشمنی کو نہیں رکھی تے میرے پیار والے داتا ورگیاں دے نال اس پیار نہیں رکھیا اینو چکو تے جہنم سٹ دیو خدا دی قسم کر کے انا حدیث صحیح دا مفہوم تیرے اگے بیان کیتا ہے ہجی خاتمہ جے چنگا لینا ہووی ہر ویلے اللہ سونے دے پیار والے بندیاں دا پیار دل وچ وسایا کر رب سونے دے پیار والے بندیاں دا پیار دل وچ وسا تے رب سونے دے نال بغض رکھن والے اللہ سونے دے دشمن جڑے نے تے رب سونے دے پیار والے بندیاں دے نال دشمنی رکھن والے جڑے نے انہاں دے نال دل وچ جویں جویں بغض رکھے گا جویں جویں دشمنی وساوے گا اوویں اوویں تیرا ایمان پکدا جاوے گا اوویں اوویں ہاں یارو یہ جڑا ہوندا نا جی سارے نو ٹھیک ہے جی جتھے کوئی یہ بالکل ٹھیک ہے اے ایمان نہیں رہن دیندا اندر قسم خدا دی ایمان جے بچانا ہوے نا تے اندروں سڑ دے رہیا کرو سڑ دے میری گل نہیں جے سمجھ اللہ دے دشمناں لئی رب دے پیار والے بندیاں دے دشمناں لئی اندر سڑ دے رہیا کرو تے رب دے پیار والے بندیاں لئی اندر پھڑ دے رہیا کرو پھر ایمان بچے گا ورنہ نہیں جے بچا سکدا اے پہلی چیز جے دے نال خاتمہ پیڑا ہوندا ہے جدو پیاریاں دا بغض آ جاوے یا پیاریاں نال دشمنی پیاریاں نال محبت کرن والے جڑے بندے نے انہاں دا اندروں پیار ختم ہو جاوے تے بغض والا شروع ہو جاوے تے سمجھ لے اے صحیح ہو رہندا ایمان نو کون لگ گیا اے سکھاندیا رہنا تے ایمان تو ہاتھ تو بھوے گا تے جے دولت نہیں مل جاوے رب سونے دے پیاریاں دا ذکر آوے تے تھر تھر جاوے ہیں صدکے جاواں پھر سمجھ لے رب سونا اینو ایمان دی دولت دینا چاہندا ہی ایمان دی دولت تینو عطا فرمانا چاہندا ہی مردے ویلے توجہ فرما ایک بزرگ دی گل سنانا سنا دیا سبحان اللہ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ صدکے جاواں غور فرما حضرت فضیل بن نیاز فضیل بن نیاز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا ولی سی جڑا پہلو ڈاکو سی بعد وچ ولایت حاصل کیتی پہلا ڈاکو سن فضیل بن نیاز رضی اللہ تعالی عنہ تے اج بخاری شریف وچ انہاں دا نام لکھیا کھڑا ہے پہلا ڈاکو سی اج بخاری وچ نام آیا کھڑا ہے قرآن پاک دیاں تفسیراں وچ آیا کھڑا ہے ولیاں دیاں کتاباں دے اندر آیا کھڑا ہے ذرا توجہ فرما میں تیرے سامنے گل کر دیاں اس گل نو بعد وچ کرنا ایک محلیت الاولیاء دے اندر کتاب ولیاں دے تذکرے دی محدث ابو نعیم رحمتہ اللہ علیہ سرکار نے لکھی ہے حضرت ابراہیم ادہم جڑا خراسان دا بادشاہ سی بادشاہی چھڈ کے تے درویشی وچ جدو آیا ہے رات نو خواب دے اندر ویکھنا ہے فرشتہ رب دا آیا ہے رب سونے دے محبت والے رب سونے دے پیار والے بندیاں دے نام لکھی پھرداوے فرشتہ فہرست بڑائی سو کاغذ پورا لئی پھردا ہے جے دے اندر رب سونے دے پیار والیاں دے نام لکھی پھردا ہے حضرت ابراہیم ادان فرماؤں دے لے یارا میرا نام بھی وچ ہے کہ نہیں فرشتہ جواب دیندا ابراہیم تیرا نام وچ نہیں لکھیا جدوں اے گل فرشتے کیتی ابراہیم دی دھار نکلی آندا مہربانی فرما جے اودے نام نہیں لکھیا انہاں دے خدمت کرن والیاں وچ تے نام لکھ دے جے اودے نہیں لکھیا تے تھلے تھلے انہاں دے نوکراں وچ نام لکھ دے انہاں دے خدمت گزاراں وچ نام لکھ دے جب فرشتے نو خواب وچ ابراہیم ادھم نے گل کیتی ہے فرشتے نو حکم آندا ہے رب ولو فرشتے انہیں ساڈے پیارے دا ادب کیتا وے ہن سارے دے اتوں ایدا ہی نام لکھ دے آکھنا سبحان اللہ ہن سارے دے اتوں ایدا ہی نام لکھ دے فرماندے نے پھر میں ویکھیا فرشتیاں دے نام باقی یاراں دے رب دے پیاریاں دے نام تھلے نے تے میرا نام ساریاں تو اتوں لکھیا گیا خدا دی قسم کر گیا نام دے مولا سونا مہربان ہوئی اے ہوئی سوال کردا رہو یا مولا یا اپنے محباں وچ بناوی یا مولا جے اسا اس قابل تے کوئی نہیں پھر اپنے محبت والے دے خدمتگاراں وچ بنا چھوڑ پھر خاتمہ ایمان تے مولا نصیب فرماؤں بھائی توجہ فرما حضرت فضیل بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے ایک شاگردی گل سنانا ہاں جی جس دا خاتمہ بڑا برا ہویا بڑے پہنے حال دے اندر ہویا سی او نال وجہ بھی سن لیں گا کیوں ہویا سی فضیل بن نیاز سرکار فرماؤں دے نے میرا ایک شاگرد سی مر لگا تے میں آنا بے لیا ہوا کلمہ شریف پڑھ او چپے میں آنا آنکھ لا الہ الا اللہ او پھر چپے میں آنا یار پڑھ کلمہ شریف مردہ ویلا جانا پیاوے کلمہ پڑھ لے آندا ہے سونیا میں دے تو بیزارا میرا تعلق نہیں کلمے نال میں نہیں او پڑھ سکدا میں فضیل فرماؤندے نے بڑا حیران ہویا میں بڑا پریشان ہویا ادا حال کی ہے میں پوچھا کیوں نہیں تینو کلمہ چنگا لگدا مردے ویلے آندا ہے میرا کی پوچھنا وے مینوں نہیں کہ اس میرے دل ہی نہیں پیا کردا اس دے پڑھنے دے اینی گل کیتی تے موت آ گئی تر گیا شگرد اس دنیا تو آپ سرکار 40 دن روندے رہے اس شگرد دی وجہ نال کہ خاتمہ بھڑا ہو گیا وے فضیل بن نیاز 40 دن کمرے دے اندر داخل رہے 40 دن روندے لنگ گئی پھر ویکھ دے کینے نیندر دے اندر اس شگرد نو جہنم وچ گھسیٹ کے سٹیا جا رہا وے پوچھا کیڑی وجہ نال تینوں ہن فرشتے عذاب دیندے پہنے اندر سونے میرے کل تین کام ایسے ہوئے نہیں ایک تے کام ایسی حالانکہ میں تیرے بڑے بڑے شگردہ میں چوسا مگر ایک کام میرے کل ایسا ہویا ہی میں چگلی کردہ ہوں دا سا تیرے درویش آن دی ایدر دی دگل درویش دی ادھر لاندہ سا ادھر دی ادھر لاندہ سا ہاں جی میں لڑان دی کوشش کردہ سا میرے کل پہلا گناہ اے ہویا ہی دوسرا اے ہویا ہی جیس نو میں ویکھدا سا اینو اللہ سونے دا کرم چوکھا ہو گیا میرے دل وچ حسد پیدا ہو جاندا سی ہجی میں آندا سا کیوں اینا رب دے تے مہربانی فرمائیے دوجا کم میرے تو اے ہویا ہی تیسرا اے ہویا ہے مینوں بیماری لگ گئی سی بیمار ہویا تے حکیم دے کول گیا سا حکیم مینوں کہن لگا تیری بیماری دا علاج شراب پینا ہے شراب دے گھٹ روزانہ پی لیا کر تیری بیماری تر جاوے گی میں او شراب دے جو لگا انہاں تنہاں کماں دی وجہ ایمان مینو نہیں مل سکیا مردے میرے کلمے تو محروم گیا وا اللہ دیا بندیا ویخ لے ایڈے ولی دیا آستانے تے رہن والا سی بدبختی سوار ہوئی دل چ حسد آیا ایک چغلی کردا ہے ہاں جی ادھر دی ادھر جنوں آندے نے مواتا پھڑی پھردا ہے ہاں جی تیسرا شراب دا عادی جو بنیا ہے انہاں تنہ کماں دی وجہ نال ایمان دی دولت تو محروم دنیا تو ٹر گیا وے اللہ دا ولی سر تے کھلوتا ہے پھر بھی ایمان تو محروم کیا جاندا ہے او رب دے بندے اس واسطے اس دل دے ویڑے نو صاف رکھ لے تاکہ مردے ویلے مولا ایمان دی دولت عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ اے او سی ایک اور دا سن جنوں رب ایمان تے پیا ماردا سبحان اللہ حضرت ابن شبرمہ آپ فرماوندے نے میں امام شادی رحمت اللہ علیہ دے نال ایک بیمار بندے دے پچھن واسطے گیا ہاں انہوں جا کے میں کلمہ پڑھاؤنا کلمہ پڑھاؤنا میں نو نالا راندہ انہوں چی آواز اندرا ایستا ایستا انہوں کلمہ پڑھا میں کلمہ ہولی پڑھاؤں لگا میں نو بیمار راندہ شابی بھاوے میں نو ایستا پڑھاؤ بھاوے زور نال پڑھاؤ ایک کلمہ میرے تو چھٹ سکدا نہیں میں پوچھا یارا کیوں انہاں قرآن دی آیت پڑھی والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانو احق بہا واہلہا انہاں قرآن دی آیت پڑھی بیمار نے آندا ہے قرآن دی آیت دا مطلب اے اللہ فرماؤں دے کئی ایسے نے جنہاں نو میں پرہیزگاری والا کلمہ توحید دا نال چمیر چھڈیا انہاں دے ایسا چمڑیا ہوئے انہاں تو ہٹے گا نہیں اے حضور دے یاراں دی صفت رب قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ انہاں نو کلمہ تقوی والا توحید والا ایسا ملایا ہے انہاں تو کدی او کلمہ ہٹ سکدا نہیں وقار وَأَحْلَهَا اللہ فرماؤں دے تو میرے نبی دے یاری اس کلمہ توحید بڑے وڈے حق دار نے تے بڑے وڈے اہل نے اور گل سمجھی ایک اس حالت پہ مرد ہے ایک اس حالت پہ جاندا ہے وہ جڑا گیا ہے برسیسا گیا ہے تے کیڑے پیچھے لگ کے شیطان دے آ بیلی گیا سی جڑا پہلو حضرت فضائل بن یاز دا شگرد تے او پیا جاندا ہے حسد چوری تے شراب تے لگن دی وجہ نال اسے واسطے جنہاں دا وی بٹھا بیٹھا ہے نا بیٹھا اپنے نفس اور شیطان تو جے ہاں تے جنہاں تے جنہاں دے رب سونے نے بیڑے پار کیتے نے سبحان اللہ انہاں پیاریاں نو اللہ سونے نے صدقے جاواں اپنی مہربانی نال نفس دے شیطان دی شامت تو بچایا سبحان اللہ انہاں دی لعنت تو بچے نے تے اللہ انہاں نو ایمان دی دولت نال ایتھے لے گیا ہن پہلا میں تن سبب دسیا کہ خاتمہ پیڑا ہوندا ہی وڈا سبب نبیاں ولیاں دے بغض نال تے چنگا ہوندا انہاں دی محبت نال دوسرا دنیا وچ دین دے بارے ہوے نا شک شک وچ رہے داواں ڈول رہے دین اپنے دے بارے اے وی لانتی نا مراد مرد دے ویلے ایمان نہیں لیندا تے جنوں اپنے دین تے ہوے نا پک تے ایسا پکیا ہو ادھروں آواز آن ادھروں آ تیرا دین غلط ہے تو آخ تسا غلط ہو سکتے ہو میرا دین اسلام سچا جے بلکہ میں پیانا حضرت ابو مسلم خولانی وانگو ہوے پکا ابو مسلم خولانی وانگو پکا ہوے جدو مسلمان کذاب نے جڑا جھوٹا نبوت دا دعوے دار رسول اللہ دے دور چ ہویا سی اس لانتی نے جدو ابو مسلم خولانی نو پھڑیا گرفتار کیتا ہے آندا ابو مسلم دس میں کون آپ میں اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں آپ فرماؤں دے نے میں نو نہیں سنین دا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمہ قذاب آخ دے دس میں کون اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں آپ فرماؤں دے نے لا اسماؤ میں نو نہیں سنین دا اور پھر آن دے دس محمد اللہ دا رسول ہے کہ نہیں اچھا آخنا سبحان اللہ آفت فرماؤں دے لے ہاں اللہ دے رسول نے اور پھر آن دے ابو مسلم دس میں رسول آنکے نہیں آپ فرماؤں دے لے میں نو نہیں سنین دا اور پھر آن دے اچھا اے دس محمد اللہ دے رسول ہے انکے نہیں آپ فرماؤں دے لے ہاں وہ سچے اللہ دے رسول نے اور کندہ ابو مسلم تو کے ہو جا بولے میری نہیں سننا ہے تے اپنے نہیں سن لینا ہے اپنے یار دی سن لینا ہے تے ساڈی نہیں سننا ہے ہر پاسوں غیرتوں کن دورے کیتے نے ایک پاسے لائے نے ایمان ہو جا بو مسلم نو ملیا ہوئے مسلمے نے اگ بال کے وچ سٹیا ہوئے ابو مسلم واسطے اگ وی گلزار بن گئی ہے صحیح ہر پاسوں دین دے خلاف جتوں بھی سنے کان ڈورے کر لوے جے سندا ہے شک شبے وچ پیا جاندا ہی ایمان تو ہاتھ دھو بیٹھے گا ایدا خاتمہ بھیڑا ہونا ہی اس نام مراد ایمان دی دولت نہیں ملنی ایمان اونوں ہی ملنا ہی جنہیں ایس دنیا اندر اپنے دین نو سچا منیا ہی سچا سمجھا ہے ماسا شبہ نہیں دل دندر آن دیتا جو اج کل دین دے خلاف دین دے مسائل دے خلاف شبہ پائے جان دے لے خدا دی قسم کر کے آنا ایسے نے پورا زور لایا جا رہا ہے مسلمانہ دے دلان دندر انہ دے دین دے بارے شک پاؤن دے واسطے پورا زور یہودی تلان دے سکولان دے ذریعے ایسے ایسے مضمون وچ دین دے لے جن جس مضمون نال بچے نو رب دے رازق ہون دے شک پہ جاوے مثلا نے منصوبہ بندی والا جڑا مضمون وچ آیا کھڑے ایدا کی مقصد ہے تاکہ رب دے رازق ہون شک کرے کیونکہ مومن ہوندا ہی جڑا ایڈا ایمان اپنے رب تے ہووے جڑا سمجھے اگر دھرتی دے اوتے ہن انسان ہو جان پیر دھرن دی تھاں وی نہ رہے بندے ہو جان یقین ہو جاوے ساڈا رب پھر وی اے بے ایمان ہو کے مر گئی اے دے حج پچھلے نہ ویکھی اے دیاں نمازاں نہ ویکھی اے دیاں داڑیاں نہ ویکھی اے دے جناب دی صدقے خیرات نہ ویکھی اے دے جناب میلاد نہ ویکھی اے اس دے جناب یارویاں نہ ویکھی اے دی کوئی شے کم نہیں آوے گی اینے نبی سرکار دے رب وحدہ لا شریک مولا دے قرآن دے رب رحمان تے شک رکھیا ہی ہنی وحدہ لا شریک مولا شک والے نو ایمان نہیں دیندا ایمان او دا نا اے اللہ قرآن نے فرماؤندا ہے ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون یقین دا نام ایمان دے سنو ادھر ویکھ جویں جدوں پانی حوض یا بھانڈے وچ پاؤ تے پانی ہوے نا کھلوتا سکون نال تے ہیل نہ رہیا ہوے اس لیے عربی وچ بول دے نے اے کنل ما یا یک نل ما او پانی سکون کر گیا سبحان اللہ میری گل سمجھی جدوں پیالے وچ پانی ہلدا ہوے نا یا حوض تلاچ ہلدا ہوے اس لیے یقین دا لفظ اوتھے نہیں بول دے یقین دا مطلب اے مانا بڑیا بھئی اندر ایمان بولدا نہ ہوے تھاویں جو مرنی ہوے دل دا یقین اک تھا تے جے نا مراد جن نے لایا گلی اوندے مگر ٹر چلی ہو جی ادھر آواز پئی اوندی سی او وی قران پہ پڑھدا سی ادھر آواز پئی اوندی سی او حدیث پہ پڑھدا سی ایدر آل پی ہون دی سی او فلان پر پڑ دا سی تو با اے نام مراد ای داوا ڈول اے دا پانی اندر ہل دا پی آئی اے یقین تو ویل ای ایس دے کول ایمان نہیں ایمان اس بندے کولے تاوے ساری رات گستاخ قرآن پڑ دا روے آنکھ امر دودا تیرے قرآن پڑ اندار تیرے مو دے وچوں قرآن پھٹ پیا پاؤں دائی قرآن تے اوسے نو فیدہ کرے گا تے اوسے نو قرآن پڑے آسانے دل تے اثر کرے گا جیڑا حب مصطفیٰ وی رکھنا ہوئے حب اولیاء وی رکھنا ہوئے شکی بندہ نا ساڈی قوم میں شکی سنو اے میرے حضرت صاحب فرماؤں دے لے جیڑا بچو اگڑا واقعہ ہویا ہے نا محمد پناہ صاحب آرہا جے کدرے گستاخ دے حق کے چھے اگ فیصلہ کر دین دی خدا نا خواستا تو ساڑا بریلویاں دا جاندہ ساڑ تو اونا دا جاندہ مارو تو اے ساڑے ایک بھی بریلوی نہیں سی رہن لگا این آکھنا سی باس بھی مول بھی ہو سی تے گئے پر صدقے جامع پر لے آن دی زد تو اونا کیا ہے با میں ساڑ بھی گیا ہے پر ایسا بھی مگر لے آنو چھڑنا نہیں ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪਿੱਡੇ ਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਝੂਠੇ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਾਵਾ ਡੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਹੀ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਆਈ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣ ਕਦੀ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰੇ ਆਖੇ ਜਿੱਦਰ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ ਏ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਏ ਇਹੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੱਕੇ پر گل ساری اندر ایسی محبت بیٹھی ہوئے ہیں سنوے دین تے انج بندہ پکے رب نو روزانہ عرض کرے یا اللہ پاویں پکھا مارے تے پاویں رجاویں رکھنا اپنے بوئے تے اسا پکھے بھی مرانگے تے بوئے اپنے تو نہ ہٹاویں سانو پوکھی سارا کچھ سانو پوکھ دکھ بھی رکھنے سکھ لگنگے پر اپنے بوئے تو نہ ہٹا آکھنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا سخی سلطان باہو بولے آئی سلطان العارفین سرکار فرماؤ گے نے عشق دی گل اول سونا اس بندے دائی جس بندے نو اپنے دین دے بارے پک ہوئے دین دے بارے پک ہوئے جنو اپنے دین دے پکے سچے وعدیاں تے پکے تو مڑ کسے دی بک بک نہیں سندا تو پھر کسے کول ڈردا وی نہیں اونوں پتہ ہے توجہ رکھ ایک گل ذہن چ آ گئی اللہ دے قرآن دی جدو کافر توجہ رکھن کافر سارے کٹھے ہوئے جنگ خندق دے موقع تے جنگ خندق دے جدو سارے مدینے دے چارے پاسے نبی پاک سرکار نے ایک نہر کھدائی جس دے وچ اگ بالی گئی سی ٹویا چارے پاسے کھدایا گیا سی اس ٹوئے دے اندر اگ پائی گئی پرلے بارے بارلے پارسو چارے پارسو کافر سارے علاقیاں دے کٹھے ہو کے آج مدینے نو مکاوان آئے کھڑے سار پر اونا چولا نو پتا نہیں سی فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ سمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے سبحان اللہ غور فرما اور کافر چارے پارسے آج ارادہ لے کے آئے کھڑے نے مدینے نو مکاوان اور جڑے سب شک والے منافق سن اللہ نے اوکھا ویلا لیاندا تا سی اج منافق وکھرے ہو جان تے مومن جدو اوکھا ویلا سر تے پیارے اور جڑے سن اتوں تو کلمے پڑھن والے ٹھڈو بے ایمان سن کوئی نبی پاک نو آندا ہے مینوں ڈھڈ پیڑ ہو گئی مینوں اجازت دیو میں چلیا وا کوئی آندا ہے میرے گوڈے درد کردے نے میرے کول کھلوتا نہیں جے جاندا کوئی آندا ہے میرا گھر پیچھے ننگا ہے اتھے بندہ کوئی نہیں جڑا دھیان رکھے میں نے اجازت دو گھر دے نویں نویں بہانے لا کے کرک دے جا رہے نے کھسک دے جا رہے نے تے اندر اندر اے شک پیا کھڑا ہے رب دے وعدے اج رب دے رسول دے وعدے لگدا پورے نہیں ہون لگے ہن اے اج سانو دین دے اوپر دھوکے دے پائی رکھیا انہاں نے اے خیال دل وچ اترے ہن جدوں ویکھی بھیڑ چارے پاسوں اقوام متحدہ دی کل لگے اج بھائی اوکھا ویلا ہے ہن اے تے لگدا دین ہی ساڈے وچ رہو ہے تاں کر کے اج سارے اکٹھے ہو کے مکان نو آئے کھڑے نے اے گئے نے پچھو مولا علی ورگے مومن جڑے سن او بارگاہ رسالت درد کر دے نال سونیا اے جو کافر آئے کھڑے نے انہاں نو ویکھ ویکھ کے ساڈا تے ایمان پیا وڈدا وے سبحان اللہ وما زادہم الا اقوام متحدہ او دو ابو جہل بڑائی سی پر کوئی حرج نہیں کوئی گل نہیں جے ہو میں مومن اسے نال اتنا بڑھماؤں گئی ایک پاس سے سارے انو کر دیں بھائی ایک پاس سے مٹھی بھر نو کر لیں بھائی پھر ادخان بھائی لوکہ نو ویکھو گے سی ساڑے نال کھلوڑ والے پہاڑ کی میں دے حل دے آج یا کفان آج نے ہوں دے ویکھو ساڑے درویشہ ہی فرق ہوں دے خدا دی قسم کر گیا نہ رب فرماؤں گا ہے تو دونوں خبریں دیتیاں گئی ہو آج کافر کٹھے ہو کے تانے خلاف آئے کھڑے نے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما انہاں دا ایمان ہور ود گیا ہے انہاں دا ایمان ود گیا انہاں آکھیا ساڈے نال رب رسول دے وعدے سچے نے تے جدو ایمان تو جو فرماؤں ایمان ود گیا ہے ایمان ادھروں ود گیا ہے مدد آ گئی ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے ہوا نو حکم فرمایا نہیں ہوا ہے پہلو دکھن والے پاسے دی ہوا نو آکھیا دکھن والے پاسے دی ہوا نو رب فرمایا جا ہوا ساڈے پیاریاں دی مدد کر تے او اگوں جواب دیندی ہے یا مولا پردے دار عورتاں رات نو گھراں چوں نہیں نکلدیاں سبحان اللہ میں نہیں نکلدی ہوا پہ یاک دیئے ہوا کی پہ یاک دیئے ہوا مخدرات پردہ نشین رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتی اندر ہی رہتی ہیں وہ پتہ نہیں ہوا نے آج سانو نہیں سی بیکیا دکھن جو سانو بیک لگ دا تو پتہ لگ دا کلبہ ایت نکل دیئے ہی باہر رات نو نے پر کوئی نہیں وہ پرانی ہوا سی ہونا ری دکھ ہونا را دکھنا دا ہونا پچھلے اپنے نو جا نام راد ماری گئی ہے انکار کیتا اللہ سن رب دے بندیاں دی خدمت اس ہوا نے نہ کیتی رب نے فرمایا اسا تیرے وچوں رحمت کڈ لئیے تینوں بانجھ کر دیتا ہے جویں عورت بچے نہیں جمدی اس پاسے والی دکھن والی ہوا جدوں بھی چلے گی کدی بدل نہیں لے آوے گی کدی ویکھیا جے بدل بنیا کھڑا ہوے تے دکھن ٹر پے پھر کدھر جاندا ہے رب نے اودوں دی لعنت پائی نے اس ہوا تے معلوم ہویا اے رب دے دین آلیاں دی خدمت کر لینا اے رب دی رحمت دا سبب بن جاندی اے جناب جی شمال والے پاسے والی ہوا نو رب حکم دتا تو جا انہیں آخیا بسم اللہ مولا آ پی جانی ہوگی تیرے پیارے محبوب میں مدد واسطے کیوں نہ باہر نکلا ہوا آئی خیمے اڈائے خیمے اڈا کے لے گئی اگ بجھ گئی چولہے بجھ گئے اگ بجھ گئی توے مدے ہو گئے توے منجیاں الٹیاں ہو گئی جویں کئیاں دیاں محرم نو جاندیاں نے اٹھ دیاں ہوا نے الٹیاں مج مندی منجیاں مودیاں مار چھڈیاں اے ہن وی کسے لے موج چاوے تے ٹر پیندی آہو وچوں ایک وارا چلی سی اتھے مرید کے دنال پر ایک اجتماع ہوندا مرید کے دنال ہوندا سی اتھے بھی بختاری تر پئی سی ہاں جی وہ پھر ایسی ٹری ان پرانا ویلا یاد آ گیا انہیں آخیا اچھا ادھر تو سر آیا سی آ جاؤ پھر آج بس جہاں چلی ہے سرکار پھر انہیں لے گئی تمبو اڈا کے جدو تمبو واپس آئے نا تو باہر سن نال تو کسی مولوی نو آ ٹھکا تو کسی نو ادھر کسی نو لگ کے کسی نو باہ کو نہیں کسی کو کوئی ایسا نسایا اس ہوا نے کسی نو نسا تو نبی پاک نے فرمایا ہوں نہیں آن لگے انہوں نسایا نہ انہوں نسایا تو رب آخیا ہوں انہ پھر اس تھان پہ اجتماع نہیں کرنا جو اتوں رب نے چکے نے ہر پتوں میں کول جا کھلو کے میں آخیا بھی بڑی سیانی ہوا ہے اللہ نے چنگی پیدا کی چنگی مونج کٹی سوکے بڑی سیانی ہوا ہے اللہ دے پیاریاں نال ویکھو نا معلوم ہویا ہے ہوا رب دے پیاریاں نال پیار رکھ دیئے تو رب دے دشمنا نال دشمنی رکھ راکھنا سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی ہوں یہ جڑا مومن ہوئے گا وہ ان اپنے ایمان پکا ہوئے لاکھ آندھی طوفان چلن ظلم دے کفر دے طاقت میں وہ دا ایمان رب نال اور ودھدا جاوے اے خوش نصیب جب مرد آئی پھر ڈنکے دی چوٹ تے مرد آئی پھر کلمہ بھی ڈنکے دی چوٹ تے پڑ گئے یہ ہے میت کسی با ادب کی وہ پھر جدو جان لگتا ہے میاں رحمت علی گھنگ والے وانگوں سرعام ہی دنیا ویکھ دیے یہ ہے میت کسی با ادب کی یہ ہے میت کسی با ادب کی موچھ پالے ویکھ لے جا نگارا نبی سرکار دا غلام پیا جانا جے آخنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا توجہ فرما مومن جے شک رکھدا پھر مومن نہیں مومن یہ اج کل ایمان اسے گل پچھوں ختم ہوندا نے ہاں سکول دیاں کتاباں وچ شک پائے جا رہے نے مثلا میں مثال دینا ہوئے چھوٹے تو چھوٹا حکم بھی ہوگی نا نبی دا نبی پاک صاحب لولا چھوٹے تو چھوٹا اس ماسا جا بھی شک آنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ مان گیا ہاں تے کجا نبی سرکار دے احکام شریعت دے بارے یہ آخنا یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی مثلاً پردہ ہے تو انہوں سمجھنا یہ ناانصافی ہے یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے یہ بے شعوری ہے پردے نال عورت بے شعوری بن جاندی، اس دا حق ماریا جاندا، خدا دی قسم ایسا لانتی کدی ایمان نہیں جلایا جاندا، بندہ نہیں عمل کردا تے نہ کرے، اے تے سمجھے جو ساڈے قرآن شریعت احکام دا حکم ہے برحق تے ایسا مکالا مل دے پھرنے آئے، ایسا گوں کھان دے پھرنے آئے، ایسا گند وچ ہاتھ مارنے آ پئے، جو خدا دے سرکار دے پاک محبوب دا حکم ہے او برحق ہے، مومن تے تاں ہے، توجہ نہیں کیتی، آنکھو نا سبحان اللہ، اے سوئے خاتمہ دا سبب جے تے پیڑی موت مر جاوے نا تے پھر تریفاں تروفاں کچھ نہیں کر دیاں پیچھو، ہاں جویں اج کل عام بے وقوف بنائی پھر دن، میں موضوع اکلاواں گا پورا جمعے دے اوتے انشاءاللہ العزیز، یا اج کل او جی جیڑی چار بندے مرن تو بعد کرن نا تعریف، او جنتی ہوندا ہے، تے تعریف کیویں دی ہون دئیے، چار بندے مغرو تعریف کیویں دی کرن دے نے، اے نہیں ویکھنا کہ تعریف کیویں دی ہو رہی ہے تے کرن والے کیڑے نے، اے تعریف ہون دئیے، چار بندے باہر ہیں بس ڈنڈے، او یار بڑا منڈا بڑا اچھا سی یار، بہت سلیمان اسے گل پچھوں تے ختم ہوندا نے، سکول دیاں کتاباں وچ شک پائے جا رہے ہیں، مثلا میں مثال دینا ہوئے، چھوٹے تو چھوٹا حکم بھی ہوگی نا نبی دا، نبی پاک صاحب اللہ، چھوٹے تو چھوٹا اسے تو ماسا جیا بھی شک ہونا شروع ہو جائے نا تو سمجھ ایمان گیا، ہاں تے کجا نبی سرکار دے احکام شریعت دے بارے اے آکھنا اے غلط ہے، اے ظلم ہے، اے زیادتی، مثلا پردہ ہے تے انہوں سمجھنا یہ ناانصافی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بے شعوری ہے، پردے نال عورت بے شعوری بن جاندی، اس دا حق ماریا جاندا، خدا دی قسم ایسا لانتی کدی ایمان نہیں جلایا جاندا، بندہ نہیں عمل کردا تے نہ کرے، اے تے سمجھے جو ساڈے قرآن شریعت احکام دا حکم ہے برحق تے ایسا مکالا مل دے پھرنے آئے، ایسا گوں کھان دے پھرنے آئے، ایسا گند وچ ہاتھ مارنے آتا ہے، جو خدا دے سرکار دے پاک محبوب دا حکم ہے او برحق کے، مومن تے تاں ہے، توجہ نہیں کیتی، آنکھو نا سبحان اللہ، اے سوئے خاتمہ دا سبب جے تے پیڑی موت مر جاوے نا تے پھر تریفاں تروفاں کچھ نہیں کر دیاں پیچھو، ہاں جویں اج کل عام بے وقوف بنائی پھر دن، میں موضوع اکلاواں گا پورا جمعے دے اوتے انشاءاللہ العزیز، یا اج کل او جی جیڑی چار بندے مرن تو بعد کرن نا تعریف، او جنتی ہوندا ہے تے تعریف کیویں دی ہون دئیے، چار بندے مغرو تعریف کیویں دی کرن دے نے، اے نہیں ویکھنا کہ تعریف کیویں دی ہو رہی ہے تے کرن والے کیڑے نے، اے تعریف ہون دئیے، چار بندے باہر ہیں بس ڈنڈے، او یار بڑا منڈا بڑا اچھا سی یار، بہت سخی مزاج سی، ہاتھ تے بہت ہی کھلا سی، ادا مجریاں تے باہر رہنا ہے تے دتھیاں دیاں دتھیاں ہی اڈا چھڑنیاں نے، پرواہ ہی نہیں کرنی، اے تعریف ہون دئیے، ہاں بہت ہی چنگا سی، اچھا دلیر ایڈا سی، دلیر ایڈا سی، کسے دی جو عزت لگی جاندی ہے جے ہاتھ پا کھڑا ہے پورا پنڈ ایک پاسے ہو جائے مجا لے جے چھڈ جائے، ایڈا جرات مند، اے تعریفاں ہون دئیے، میرا دادا جی سبحان اللہ جی بھگیا ہے بہشتی، بہشتی گیا ہے، اے تعریف ہون دئیے، بہشتی گیا ہے تے سن ماریا سی چوری کر کے، بہشتی ٹپن لگا ہے، ٹپدیاں بہشتی ڈگا ہے، لت ٹوٹ گئی ہے، بڑی مشکل نال سامان لے کے گھر پہنچیا ہے، بہشتی آؤدیا شہید ہو گیا، سن مار کے بہشتی آیا ہے، بہشتی بہشتی بہشتی لے نہیں لا چڈی ہے بہشتی، یہ ہوں تعریف ہون دئیے تے اگلے سمے ہو جی جنت، جنت پکی ہوگی، میں کہا نام بلا دو جی، ایویں دیاں تعریفاں نال جنت لبنی ہے تے مڑ کسے ایک وی جہنم جانا ہی نہیں، سارے کافر بھی جنتی تے سارا کچھ بھی جنتی، جو دیکھو مومن ہوئے، مومن مومن ہوئے، ایمان شک نہ رکھتا ہوئے نبی دے دین اسلام دے بارے، اور سوئے خاتمہ پیڑا ظالم بندے دا ہوندا جی، اگلا سبب تیجا ظلم جی، اللہ دی مخلوق تے ظلم کرنا جڑا نا، اے بمشکل ہی بندے نو ایمان تے مرن دیندا ہے، کوئی نہ کوئی کا دکا مرے ایمان تے، نہیں تے بندہ ایمان دی دولت تو محروم رہ جاندا ہے، ہاں جی اللہ سونا اپنی مخلوق نو بنا کے نا تے مہربانی نا تے پسند کردا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا، تے ظلم اس نال کرنا، انہاں دے حق مارنے، ہاں جی تے اے وی مہربانی ساری جڑی ظلم والی ہے، اے وی سکول تو ملدی جے، ہاں اتھوں ایسا ظلم پھر ملدا ہے، تے ظلم دے ایسے سبق ملدے نے کہ مجال ہے جے سڑک تو پھر خیر نال کوئی مسافر لنگ جاوے، ہاں دعا کرو اللہ سونا حضور دے صدقے. ہاں ایمان نال دسو ٹی وی جڑا لیندے نے اے قرآن واسطے لیندے نے یا کنجراں واسطے؟ بعد 15,000 بھردے نے. سچی بولیا جی 15,000 بھرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ جے قرآن نال پیار ہوے تے مسجد وچ مفت نہیں پیا. اینو چک دیا موت آؤں دی. ویس بیمان شیطان نو آکھ مولی نو تا چپ کرا لائیں گا جو میں قرآن ناست رکھی کرا تو رب نو کمیں کرا مائیں گا. وہ تو تیرے نیتا نو پیا جانتا ہے علیم بذات صدور ہے. وہ تیرے بوتھے نو آکھے گا چپ کرا مور لائیں دیتے تو دل نو آکھے گا تو دس ہو او آگوئے ہوئی دس رہا انہیں. یا اللہ یہ دا رولا سارا کجنا آنائی سی بانا اینے قرآن دا رکھیا سی. تو انجھ بھی سنو قرآن نو تو ٹی وی ایچ رکھنا ہی جائز نہیں پڑھنا بھی جائز نہیں حرام ہے. قرآن مجید ٹی وی دے موتر دے سمندر تے اس پیشاب خانے آج تے قرآن تے نہیں آئے. اوہ اوہ اوہ اتے پیشاب خانہ ہے. ہاں میں نا بندہ بزارو جا کے تے ٹٹی خانہ مول لے آوے او چنگا ہے وی سی آر تے ٹی وی خریدن نہ ہو. ایمان نال کہاں ٹٹی خانہ پورا لیا کے کارے چ رکھ لاؤ نا او دا گند تھوڑا جے تے ٹی وی دا گند بہت. بلکہ میں اور آنا ٹٹی نو پھڑ کے بندہ ایک پیالہ روزانہ کھاوے نا ٹٹی دا تو اس ٹٹی کھان دا گناہ کٹ جے تے ٹی وی ویکھن دا گناہ ودھ. کیوں منہ پلیت ہویا تے تو لیندا پانی دا اے حرام ہے گناہ کھانا ہے ٹٹی پخانا کھانا. لیکن دل دا بے غیرت ہونا اے ٹٹی کھان نالوں وڈا گناہ جے. تو ٹی وی دا ہور کوئی جرم نہیں ہے صرف دو چیزاں تے ڈنگ ماردا ہے ایک غیرت تے ایک ایمان تے. تے ایمان غیرت مک جاوے تے عقل وی جاندی ہے تے شعور وی جاندا ہے تے سارا کچھ ٹر جاندا ہے. جس دے اوپر مولا مہربان ہوے اونوں ایمان تے غیرت دی دولت عطا فرماندا ہے. خدا دی قسم کر کے اگلی دن چیچا وطنی تقریر تے میں پرا جا رہا تے چیچا وطنی اڈے تے گفتگو ہو گئی. یہ گلاں اساں پتہ کیوں سچیاں نہیں کردے ہن تے حق نال نہ بول عوام بول دیے تے نہ مولا تے نہ پیر. اے وجہ پتہ کی اے دسو فارمی مرغے ویکھے جے فارمی مرغا اس کدی بانگ پڑی ہاں دسو اگر کوئی بندہ ہے جڑا آکھے میں ادھی رات نو اس کڑن دا پڑھ دیا ویکھیا ادھی رات نو دیسی مرغا اٹھ کے تے حدیث پاک جاندا ہے فرشتیاں نو ویکھدا ہے فرشتیاں نو ویکھدا ہے مرغا اس واسطے اللہ دی تسبیح کردا وے. نبی پاک سرکار نے اس گھر نو برکت والا فرمایا ہے جس گھر دے اندر مرغا ہوئے. دیسی مرغے دا کم ہے ایندے کول نہ گھڑیے نہ ٹائم پیس نے رکھے آئی نہ وال کلاگ رکھی ہوں جدو سرگی دا ویڑا ہوئے گا انہیں آپ ہی جاگ پہنا ہے. ایمان نہ دسو ہے کہ کون انہوں ٹائم کون دس بھائی. افسوس ہے اوہ ایسا مردے آج ترکی ترکی ترکی ایسا دے ککڑ نالوں بھی پہلے ہوگا اوہ ایسا فرشتے انہوں نے کھدائے جڑے دیا اتنو اتر دے نے رحمت دیا چادرہ لئی پھر دے ہوں دے نے تے آواز دین دے نے ہے کوئی بخشش منگن والا انہوں بخش دتا جاوے کوئی ہے رزق دین والا انہوں رزق دتا جاوے رزق لین والا انہوں رزق دتا جاوے اے آواز آلا رہا ہوں دینے مرگانا نو بیک دے تے بانگ دین دالے ادھی رات نو اٹھ دے اور غور فرما وہ ادھی رات نو اٹھ دے تے ایک کمینہ ادھے دہان نو اٹھے تے پھر بھی بانگ نہیں پڑھ دا. وجہ کیے اے فارم دی قید پلے آئی انگریز دی سپیٹ نال پلے آئی انگریز دی خوراک نال پلے آئی اس نامراد کول کبھی بانگ نہیں نکلنی. جڑا ملا جڑا پیر جڑا مسلمان انگریز دے فارم سکولاں وچ پلے گا اے دے منہ وچوں کبھی حق دی بانگ نہیں نکلنی. جڑا نبی سرکار دا غلام آزاد ہوئے گا وہ ہر تھاں تے حق دے نعرے ماردا رہے گا. جنے کیتے چلیا جو فارمی مرغے بدل گئے نے اج اساں بھی بدل گئے ہاں اس واسطے میں ہو کاکی دینا ہونا شیر سنا دیا خدمتگار نبی سرورد دیندا پھردا ہوکا خاتمہ نصیب فرماوے شالا مرد ویلے ایمان دی دولت مل جاوے ہائے ہائے آنکھ نہ سبحان اللہ جنہیں غازی نو ملی سی غازی تیری قسمت تو صدقے ایمان کیویں لے کے دنیا تو پہ جانے سوا لکھ نبی جنازے پڑھاون واسطے آئے کھڑے نے غازی دا جنازہ سوا لکھ نبی ہاں اے نہ سمجھی کہ نبی نہیں ہوندے ہوئے حضور دا عاشق دیوانہ سرکار تو قربان ہویا ہوئے تے وہ ایڈے بے قدر نعوذ باللہ نہ سمجھی انہاں نو کیوں بے قدرے تے نہیں کہ پھر تشریف نہ لیا خدا دی قسم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدن آپ سرکار انتقال فرمایا ہے ایک بزرگ نے اپنے پتر نو ویکھیا آندا پتر جدن دا دنیا تو گیا ہے اج ہی آیا خیر تے آندا ابا جدو گیا ایمان نال گیا سا تو واپس اس واسطے نہیں آیا اگر رونقاں ہی بڑیاں سن حضور دے یاراں غلاماں وچ رہیا ہوں تے پتر پھر اج اپنے گھر والے پاسے کیویں پھیرا پایا ہی آندا ابا عمر بن عبدالعزیز سرکار دا وصال ہویا ہی سوا لکھ نبی اندر آئے کھڑے نہیں جنو ایمان دی دولت اس واسطے یارا ہر ویلے ایمان رب کول منگدا رہے یا اللہ ایمان دے یا اللہ ایمان دے بس کوئی مل گیا تے سب کچھ مل گیا جے نہ ملیا تے سب کچھ لٹیا گیا سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا دعا اے کی نبی سرکار دے دین نال یاری لائی ہوئے نا تے پھر ہمیشہ اللہ سونا وفادار بولی دیندا ہے جڑے بھول دے نہیں جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے تے اج اوناں وی بازیاں ہاریاں نے ملتانی دیوبندی نے جو بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ سب جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلیاں امتاں جڑیاں نے بغیر کلمے تے مرتی رہی ہیں یہ تو چوڑ آدمی نے یہ ہے ہی چوڑ نے چوڑا دی کوئی پہلے میں تنوں کیا کہ ادھروں سنیا تے کٹ دتا بس انہیں سمجھا جی میں کھوتا تے ہینگنا ہے خدا دی قسم کر کے ہینگ سمجھا جے ہینگ مات تک جانیے اس پاس ہے آج نے لکھا نا انہوں میں سمجھانا چاہنا تو انہوں میں مسئلہ دا پتہ لگ جائے نبی پاک سرکار دا نام پاک لکھ دے دے اتے سواد چھوٹی جی پا دے دے نے یہ محرومی اور بے ادبی جے علماء اکرام نے لکھا ہے اولیاء اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے درود دا حکم دیتا ہے ہن اے من دس اللہ جو فرما دا درود شریف پڑھو تو تسا پڑھی جو سواد سواد سواد سواد درود ہو جائے گا تو زبان نال نہیں ہوا تو قلم نال ہو جانا ہے درود شریف اللہ تا ایڈا ویتوان ایڈی جناب مطلب کال پہ یہ سپیٹ لگی ہے اس قوم نے باقی ہر کام واسطے وقت نکلتا ہے تو رب دے پاک محبوب سرکار دا نام پاک لکھ دیا اس لیے پھر وقت تھوڑا ہو جاتا ہے تو خالی سواد پا لینے نہ ٹھر کے دلو ٹھر کے ٹھر کے تے درود پورا لکھیا اور سنو جنہ چیر نبی پاک سرکار دے نام پاک نال کوئی بندہ درود لکھ چھڈدا ہے تو جنہ رہے گا جنہ چیر وہ کاغذ رہے گا اُن ہی اللہ سونا وہ کھاتے میں درود شریف لکھتا ہی رہے گا جب اُن ہی بے امامی لگے پھرنے ہیں تو اسی کلے نہیں یہ پوری قوم ہی بے امامی گل نہیں سمجھ لگی امام اس قوم دا ہوندا ہے حاکم اسلام ہاں بادشاہ حاکم اسلام ہوگے نا پھر سمجھ امام سر تے وے پھر وہ کسی مسجد نو بھی بے امامہ نہیں رہن دیندا حضرت عمر بن خطاب جو بعد فتوحات کیتیاں سن نا تو پتا آپ نے کی کیتا سی ادھی دنیا تے بادشاہ جدو فرمائیے تو آپ سرکار مسجداں بنوا کے ممبر بچھوا کے تے جڑا ہوندا سی نا گورنر یا علاقے دا حاکم آپ اونوں سختی فرماندے سن تو پنج وقتی نماز خود پڑھاونی ہے تے حاکم پھر نماز پڑھاوندا سی تے حاکم ہی نبی سرکار دا دین دسدا سی ہن حاکم کلباں وچ تے چکلیاں وچ ہون تے مسلے پراوا پھر آپ ہی اس حال وچ ہون جی بہرحال اللہ ہدایت دے کی کہہ سکنے اللہ ہدایت دے جنہ چیر سانو اپنے دین دا غم نہیں لگے گا نا اُنہ چیر نہ مسجد کوئی آباد ہے تو نہ ساڈا چگا آباد ہے ہاں جی آد کمال صدقہ خیرات اور فطرانہ کھالے وغیرہ قریب ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے شہر بھیجنا کیسا ہے اگر ضرورت مند سب تو پہلا کھلنا صدقات کوئی بھی ہوں نا اُنہ دا حقدار سب تو پہلا زبل قربا ہوں دینے رشتے دار لیکن رشتے دار اے ہو جانا ہوئے کڑما جڑا ہوئے دین دا دشمن حضور دا گستاخ بیمان صحابہ دا گستاخ ہوئے اولیاء دا گستاخ ہوئے ہاں جی اے ہو جے نہیں کھل دے سکتے تاں رشتے دار بھی ہے بے دین نہ ہوئے بے دین ہے اس تو توڑ لگو چنگا ہے انہوں پر آئی رہو ہاں تو سا روزانہ دعا قنوت پڑھ دے جے دعا قنوت ہوں دیئے دے جے وطرہ ہیں جے یہ دا مانا بھی کدی پڑھے آجے یہ ادھر ہوگا جی نماز پوری دا خالی مانا ہی سانو سمجھ آ جائے تو اسی بندے پتر بن جائے میں کشمیر پہ آنا جی آسان ہے اللہم انا نستعینک یا اللہ سا تیرے تو مدد منگنے ہیں تیرے تو منگ لے کہتے تجھے امریکہ تو دعا قنوت پڑھن دیا اللہم انا نستعینک یا اللہ سا تیرے تو مدد منگنے ہیں تو مدد کہتے تو منگنے ہیں کیڑا صحابی لڑیا سی اتھے کدو نبی پاک نے اسلحہ رکھیا سی اتھے مدینہ پاک کے اس واسطے رکھیا سی کہ اس واسطے نہیں سی کہ میں تبلیغ کرنی ہے تو میں نو خطرہ ہے اس واسطے سی کہ اللہ نے مدینہ پاک دے اندر جہاد فرض فرمایا سی تو مجاہد واسطے اسلحہ چکن دی اجازت ہے مدینہ پاک چ حضور سرکار دے صحابہ دی زندگی جہاد دی گزری تے اساں اس جسلے مجاہد ہوواں گے تے ساڈے تے اسلام آوے تے اسلام ساڈے تے جہاد فرض کرے تے پھر اسی اسلحہ چک کے باہر لڑنا ہے اپنے اسلحہ گل سمجھ لگی تے اے نویں جہاد اے جڑا اپنیاں نوں کلاشن کوفا وکھائی جان ڈن او جل سارے آگے کلاشن کوفا ہی کری کدے واسطے آئی کری کوئی سکھ بیٹھے نے کوئی کافر نے جنہاں نال لڑنا عالم تے پیر اے دی زندگی ہوندی ہے مکی گل نہیں سمجھ لگی عالم تے پیر دی زندگی مکی تے جڑا حاکم ہوے اس تے جہاد فرض ہوندا ہے تے او دی زندگی ہوندی ہے مدنی او اسلحہ رکھے تے پیر تے اسے واسطے اے اسلحہ ویکھو گے تانوں اسلام دی تاریخ وچ نہ میاں شیر ربانی دے ہاتھ نظر آوے گا نہ گولڑے شریف والے پیر دے ہاتھ نظر آوے گا نہ شاہ صاحب کرما والیاں دے ہاتھ وچ آوے گا جیویں جیویں پچھا لگے جاؤ گے نا خواجہ اجمیری غریب نواز کیونکہ آپ پیر سن تے مکی زندگی وچ سن اس علاقے چ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا مگر ایک وارا بھی اسلحہ آپ نے نہیں چکیا بغیر اسلحے پہ کلمے پڑھاندے گئے اصلے والے پیر نو تے ویکھ کے الٹا کلمے پڑھن والے بےمان ہو جان گے انہاں آکھنا تیرا اپنا ہی حال ہے سانو تو تے آپ ہی ڈرنا پھرنا یہ دہشت گردی وکھا کے دہشت گرد مطلب بندیاں دا کام ہے اصلے دی نمائش کرنی ہے کرنی ہو جناب ہاں جی اس نال دہشت اگلے تے فطرہ پیندا اگلے تے آکھن گے یار پچھلے بھی درویش ایویں دہشت گرد سن تائیوں ہی اج نہ مولویاں نے اصلے چکے نے اج ویکھ لو نتیجہ نکلیا کہ دہشت گرد مولوی ہو گئے نے کہ تو اللہ دی مہربان نال میں نہیں جے چکیا تو میں نو کوئی آکھے گا دہشت گرد تو میں نے لگا پھر راتی درویش میں نو پہ آکھے آکھے استاد آ لوگی جھوٹ بول کے لکے پے نے تو سچ بول کے سرکا لگا پھرنا لوگی جھوٹ بول کے لکے پے چھپے پے تو سچ بول کے میں کہ پتر انج آکھ او سچ بول دے تے او بھی نہ لک دے اصل لکنا ہوئی ہے گھر وچ بھی بندہ جھوٹ بولے تو بھی منہ لکاندا ہے کہ نہیں کہاں جھوٹ بولے نا بھی ماں تو منہ لکاندا ہے لڑی باقی آکے گی تو سچا جڑا ہے بازار لگا پھردا ہوں انہوں پتا میں سچا میں نے کسے کی آخنا اس واسطے مولویاں نو انہاں ملوانیاں بدنام کیتا ہے اسلحہ چکیا جنہ تے پیراں نو انہاں بدنام کیتا ہے پیراں نے جنہ اسلحہ چکیا انہاں پیراں نو دہشت گرد ثابت کیتا ہے تے انہاں مولویاں نو دہشت گرد ثابت کیتا ہے جنہاں نام مرادا اسلحہ چکیا ہے عالم تے پیر دا کم ہاتھ نال جہاد نہیں زبان نال جہاد کرنا ہے سبحان اللہ گل سمجھ لگی ہاں نبی پاک نے درجے بندی فرمائی ہے حضور نے فرمایا جو تم میں سے ہاتھ برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو زبان سے نہیں طاقت تو دل میں برا جانے یہ حضور نے درجے بندے نے پہلا درجہ اسلام دے حاکم دا ہے وہ برائی نو ہاتھ نال روکے کیوں کہ چور نو چور دا ہاتھ کٹے گا تو چوروں دا کچھ بگاڑ سکدا تے جے مولوی ہاتھ کٹے تے مولوی نے لتے گل لین گے اے درجہ بادشاہ حکمران دا ہاتھ نال بدی روکنا جڑا پیر تے عالم ہے انہاں دا درجہ زبان نال روکن دا تے عوام دا درجہ ہے کہ اے دل تے برا جانے جے زبان نال وی انہاں نوں آکھن دی نہیں توفیق ہو نہیں اے تک تسلی کا طریقہ رکھ دے تے دل وچ برا جانن برائی نوں اے آخری درجہ ایمان دا جے دے دل وچ برائی نہ رہے او ایمان تو ویلا ہو جاندا ہے بندہ تے مومن نہیں ہوندا کافر ہوندا ہے مومن دے ایمان دا آخری درجہ ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھے گا اور اس کو دل میں برا جانے گا گل سمجھ لگی تے جے اج میں اج کل ہن برائی نوں ترقی سمجھن دے نے وی وی سی آر فلماں بڑیاں ننگیاں تے دے تیرے تے جناب جی تے جو ہے پھر او تو آندے کی نے کنجر اے ترقی ہو گئی اے کافر ہے جڑا اس برائی نوں جڑا ترقی آکھے یاد رکھنا او کافر جے مومن نہیں مومن وہ ہے جو آخری درجہ اس کے ایمان کا یہ ہو کم از کم وہ ہر برائی کو کیا سمجھے برائی سمجھے ہماری مسجد میں ایک عالم صبح کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں جو کہ مکمل درس پڑھے ہوئے ہیں مگر اکثر ایک جاہل لڑکا ایک کتاب لے کر ان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم کو درس نہیں دینے دیتا یہ فیل کیسا ہے عالم ہونا پہلوں بڑی وڈی گل جے عالم ہونا سوکھا نہیں ہاں اتنا ایویں عالم بن جاندا ہے تے ریا مسئلہ ہے بے علم بندہ جڑا ہے وہ اس طرح درس نہیں دے سکتا بے علم بندہ پہلوں کسے کامل ولی تو تربیت حاصل کرے دین نو سمجھے سکھے پھر جا کے درس دے کہ ابھی آج جنہوں کتابہ لائے کے کھلو رہے ہیں تے حال ہے ہوندہ انہوں کسے صحابی دا نام ہی سدھا نہیں ہوندہ